ابھی آپ زمین پر میں آزادی کی سرگرمیوں کو سماعت فرما رہے تھے. ان میں سے ایک وضاحت یہ ہے کہ جہاں لڑکوں کا انتظام ہے وہیں ان شاء اللہ لڑکیوں کا بھی انتظام ہے. اور اس کے بعد ہمارا یہ پروگرام تقاریب کے ذریعے سے شروع ہونے جا رہا ہے. اور اس مجلس کے پہلے مقرر ہیں فضیلت الشیخ جلال الدین صاحب قاسمی حفیظ اللہ تعالی. آپ اس سے قبل گلبرگہ جیسے شہر کے اندر قرآن پاک کی عظمت کو عام کیا تو اس سرزمین کے اندر جہاں شرک اور بدعت کا گڑھ ہے وہاں توحید کی دیوانے بن گئے. آج ان کی محنت تدارک کتابات بیانات وائز نصیحت درس قرآن درس حدیث اتنا مفید ہوتا کہ چند ہی دنوں کے اندر بہت سی مسجدیں توحید کی بنتی ہوئی چلی گئیں. آج بہت سے نوجوان جو علم سے وابستہ تھے وہ قرآن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن استمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. محترم و معزز علماء کرام، محترم بزرگو، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، بلا کسی تمہید کے میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں. موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ معجزات قرآن ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اعجاز کے کئی پہلو ہیں. ایک تو اپنی محفوظیت کے اعتبار سے قرآن معجزہ ہے، اپنے اسلوب بیان کے اعتبار سے قرآن معجزہ ہے، اپنے دلائل کے اعتبار سے قرآن حکیم معجزہ ہے، اپنی جادو بیانی کے اعتبار سے قرآن حکیم معجزہ ہے، اپنی آواز اور اپنی صوت کے اعتبار سے قرآن حکیم معجزہ ہے. قرآن حکیم کے اعجاز کے ان تمام پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. آئیے سب سے پہلے, قرآن اپنی محفوظیت کے اعتبار سے معجزہ ہے, اس کا جائزہ لے لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, بے شک ہم نے ذکر کو یعنی قرآن حکیم کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کے زمان نزول سے اب تک اور قیامت تک قرآن میں کسی بھی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور آج تک اس کا ایک شوشہ تبدیل نہیں ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے, تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ قرآن کے اندر باطل آگے یا پیچھے سے داخل ہو سکے اور کسی قسم کی کوئی تبدیلی اس کے اندر کوئی کر سکے؟ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ کوئی کتاب ہو اور اسے جمع نہ کیا جائے, صرف سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہے, تو اس کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. قرآن حکیم نے یہ دروازہ بند کر دیا اور اس کے جمع کی بھی ذمہ داری لی. اور جمع دو قسم کا ہوتا ہے, ایک جمع فی الصدر, ایک جمع فی القراطیس, کاغذوں کے اندر جمع ہو جانا اور سینوں کے اندر جمع ہو جانا. بالفاظ دیگر, سینوں میں محفوظ کر دیا جائے اور سفینوں میں محفوظ کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک دفعہ اپنے رسول کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لا تحرک به لسانك لتعجل به, آپ قرآن کو لے کر اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے تاکہ آپ جلدی سے اسے بائی ہارٹ کر لیں. ان علینا جمعہ, بے شک ہمارے اوپر اس کے جمع کرنے کی ذمہ داری ہے. دیکھیے یہاں جمع مطلق ہے, اور علماء یہ اصول جانتے ہیں کہ جب جمع یا کوئی چیز مطلق بولی جائے تو اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے. تو یہاں جمع مطلق ہے, جمع فی الصدر بھی مراد ہو سکتا ہے اور جمع فی القرطاس بھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک طرف سینوں میں محفوظ فرما دیا اور دوسری طرف اسے سفینوں میں محفوظ فرما دیا, اور اس طرح جو ذمہ داری اللہ نے لی تھی وہ ذمہ داری پوری فرمائی. ان علینا جمعہ, بے شک ہمارے اوپر قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری ہے. قرآن جیسے جیسے اترتا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو بائی ہارٹ کرتے گئے, حفظ کرتے گئے, اور لوگوں کو اس کے حفظ کی ترغیب دیتے رہے اور اس کو ساتھ ساتھ لکھواتے بھی رہے. کاتبین وحی کی تعداد تقریباً 42 ہے, جن میں خاص طور سے خلفائے اربعہ ہیں, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی, حضرت علی اور حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم, یہ سارے کے سارے لوگ نمایاں کاتبین وحی ہیں. جب بھی کوئی سورہ یا کوئی آیت اترتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو کاتب حاضر ہوتا اس سے وہ سورت یا وہ آیت لکھوا لیتے, اور لکھوانے کے بعد کہتے کہ پڑھ کر سناؤ, اگر لکھنے میں کہیں کوئی غلطی ہو جاتی تو فوراً اس کی تصحیح فرما دیا کرتے. اس طرح قرآن سفینوں میں محفوظ ہوتا گیا, اور اور جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت تقریباً 23 آدمی حافظ قرآن تھے. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن لکھا جا چکا تھا, چمڑے کے اوپر بکری یا اونٹ کے شانوں کی ہڈیوں پر, پتھر کی باریک سلوں پر, پتوں کے اوپر. ہاں یہ اور بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے ایک جگہ جمع کر کے ایک دھاگے میں اس کی شیرازہ بندی نہیں ہو سکی تھی. سن 12 ہجری کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا صدر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا, اور ان کی نگرانی میں قرآن حکیم کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور اسے چمڑے کے اوراق پر لکھ کر کے ایک دھاگے سے اس کی شیرازہ بندی کر دی گئی. عہد عثمانی میں اسی نسخے کی 7 نقلیں کروائی گئیں اور سلطنت اسلامیہ کے مختلف مراکز کے اندر یہ نسخے بھیج دیے گئے. آج بھی عہد عثمانی میں جو 7 نسخے اس نسخے صدیقی سے لیے گئے تھے, ان نسخوں میں سے 2 نسخے آج بھی دنیا میں موجود ہیں. ایک تو ترکی کے دارالسلطنت استانبول کے توپ کپ میوزیم کے اندر موجود ہے, اور دوسرے روس میں تاشکند میوزیم کے اندر موجود ہے. اور آج کے قرآن کو سامنے رکھ کر, اس قرآن کو سامنے رکھ کر دونوں کا مقارنہ کیا جائے, ٹیلی کیا جائے, تو دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی, ذمہ داری پوری فرمائی. ایک طرف سینوں میں قرآن محفوظ ہوتا گیا, دوسری طرف سفینوں میں. دوسری جنگ عظیم کے بعد میونخ یونیورسٹی جرمن کی, اس میں ایک ادارہ تحقیقات قرآنی کے نام سے قائم کیا گیا اور اس کا سربراہ ڈاکٹر پریتزل کو بنایا گیا. انہوں نے پوری دنیا سے تقریباً 42,000 قرآن کے نسخے منگوائے, اور ان 42,000 نسخوں کا جب مقابلہ کیا, مقابلے کے بعد جو رپورٹ شائع ہوئی وہ یہ تھی کہ ان 42,000 نسخوں میں کسی بھی قسم کی خطی مناقضت یا کسی قسم کی تبدیلی نہیں پائی جاتی. یہ قرآن حکیم کے انتہائی محفوظ ہونے کی بیّن دلیل اور کھلی ہوئی علامت. اچھا, کسی کتاب کو اگر جمع کر دیا جائے, چاہے کاغذ میں چاہے سینے میں, لیکن اس کو پڑھا نہ جائے, تب بھی کتاب کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. کتاب موجود رہے, اس کو پڑھے ہی نہ, تب بھی کتاب کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس طرح قرآن کو سینوں اور سفینوں میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری میں نے لی ہے, پڑھوانے کی ذمہ داری بھی لیتا ہوں. اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ, پڑھانے کی بھی ذمہ داری میں لیتا ہوں. اور خدا کی قسم یہ واحد کتاب ہے جو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھوانے کی جو ذمہ داری لی تھی, پڑھوانے کی ذمہ داری بھی پوری فرمائی, اور سب سے زیادہ یہی کتاب پوری دنیا میں پڑھی جاتی اور پڑھائی جاتی. کوئی کتاب پڑھی جائے لیکن اسے سمجھا نہ جائے, تب بھی کتاب کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. کتاب جمع ہو جائے, کتاب پڑھی جائے لیکن کتاب کو لوگ سمجھے نہ, تب جب بھی کتاب ضائع ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس کی وضاحت, اس کی تفسیر, اس کے بیان کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے. اللہ نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. میرے اوپر, ہمارے اوپر اس قرآن کی وضاحت کی ذمہ داری ہے. اور آج دنیا کی یہ واحد کتاب ہے کہ جتنی تفسیریں اس کتاب کی لکھی گئی ہیں کسی اور کتاب کی تفسیر دنیا میں نہیں لکھی گئی ہے. اس طرح قرآن حکیم کو محفوظ فرما دیا گیا. اور اللہ نے فرما دیا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل نہ تو اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ باطل اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا گیا. رہا اعجاز کا دوسرا پہلو کہ اس جیسی کتاب کو دوسرا کوئی نہیں لا سکتا. خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں وہی چیلنج موجود ہے. صرف انسانوں ہی کو چیلنج نہیں دیا گیا ہے بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اے دنیا کے تمام انسانوں, جنوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لو اور قرآن حکیم جیسی کتاب بنا کر دکھاؤ. نہیں بنا سکتے, اس کا مثل نہیں لا سکتے, اگرچہ باز باز کے سپورٹر ہو جائے ہیلپ میں اور مدد میں, نہیں بنا سکتے. اللہ نے اپنے رسول سے کہلوایا آپ کہہ دیجئے, بمانگے تو حل اعلان کر دیجئے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں اور اس قرآن جیسا قرآن لانے کی کوشش کریں, اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے. لا یاتون بمثلہ, قرآن حکیم کا مثل نہیں لا سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, اگرچہ ان میں سے بعض بعض کے سپورٹر ہو جائیں, ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. ویسے دعوے تو بہت کیے گئے, خود کفار نے بھی دعویٰ کیا ہے. لو نشاء لقلنا مثل هذا, اگر ہم چاہیں تو قرآن جیسا قرآن بنا سکتے ہیں, قرآن جیسی کتاب لا سکتے ہیں. قرآن حکیم نے کہا اچھا اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم قرآن جیسی کوئی کتاب لا سکتے ہو تو لا کر بتاؤ نا. جواب نہ لانا ان کے اس دعوے کے کھوکھلا ہونے کی دلیل ہے کہ دعویٰ کھوکھلا ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ اگر ہم چاہیں تو قرآن کا مثل لا سکتے ہیں, مثل نہ لانا دعوے کو کھوکھلا ثابت کرتا ہے. دعویٰ تو انہوں نے کیا لو نشاء لقلنا مثل هذا. اور عجیب بات ہے, ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن جیسی کتاب چاہیں تو بنا لیں, پھر پروپیگنڈوں کی ضرورت کیا تھی؟ پروپیگنڈے کتنے کیے گئے معلوم ہے؟ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن جیسی کتاب بنا سکتے ہیں, دوسری طرف ان کے پروپیگنڈے تو دیکھو. پروپیگنڈے کیا ہے؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافر یہ بولتے ہیں کہ یہ قرآن نہ سنو. ارے جب قرآن جیسی کتاب بنانے پر قادر ہو تو پھر یہ پروپیگنڈا کیوں, یہ تبلیغ کیوں, یہ اعلان کیوں کہ قرآن کو نہ سنو اور قرآن جب پڑھا جائے تو شور کرو تاکہ تم قرآن پڑھنے والوں کی آواز کے اوپر غالب آ جاؤ. یہ ایک پروپیگنڈا, قرآن نہ سنو. اچھا دوسرا پروپیگنڈا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وھذا عربی. یہ در حقیقت ایک دوسرے پروپیگنڈے کا جواب ہے. پروپیگنڈا کیا ہے؟ انما یعلمہ بشر. اور اسی پروپیگنڈے کو ایک جگہ ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون واعانہ علیہ قوم آخرون. پہلے ایک آ گیا کہ ایک آدمی ہے جو اس کو یہ قرآن سکھا دیتا ہے. پوچھا گیا کہ کون ہے, کہا کہ وہ جو رومی غلام ہے, روم کا آیا ہوا, روم کا رہنے والا, یہاں ایک آدمی کا غلام ہے, یہ غلام محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام سکھا دیتا ہے. اس پروپیگنڈے کا جواب اللہ نے دیا, قرآن حکیم جواب دیتا ہے, لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی, ارے جس غلام کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں کہ قرآن اس کا سکھایا ہوا ہے, عجمی ہے یہ, یہ عربی نہیں ہے, قرآن تو عربی میں ہے. زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم, یہ معاملہ ایسا ہے کہ زبان اس کی عجمی ہے اور قرآن عربی ہے, لہذا قرآن حکیم نے اتنا کہہ کر ان کے دعوے کو جھوٹا ثابت کر دیا کہ تمہارا یہ پروپیگنڈا بھی بے بنیاد ہے کہ یہ غلام قرآن سکھا دیتا ہے اور قرآن کی زبان تو عربی ہے ہی نہیں, پھر عربی زبان کا جو قرآن ہے عربی زبان میں کیسے سکھا سکتا ہے. تیسرا پروپیگنڈا, ان ھذا الا افک افترا, ایسا یہ ایک اختراع ہے, ذہنی اپج ہے. اختراع مینس ذہنی اپج ہے. قرآن حکیم اس پروپیگنڈے کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے, قل فاتو بعشر سور مفتریات, چلو ایسی 10 سورتیں تم بھی ذہنی اپج کر کے لے آؤ. اللہ اکبر, یہ قرآن حکیم کا انداز بیان اور جرح کا انداز, مختصر بات مختصر لفظوں کے اندر اس طرح کی جرح کرتا ہے, آدمی کو ساکت ہونے پر, خاموش ہونے پر مجبور کر دیتا ہے. اچھا گڑی ہوئی بات ہے نا, تو لے آؤ 10 سورت علاوہ سے گڑی ہوئی ذہنی اپج والی. قل فاتو بعشر سور مفتریات, ایسی گڑی ہوئی 10 سورت لے آؤ. قرآن جیسی ایک آیت نہ بنا سکنا, 10 سورتیں نہ بنا سکنا, کیسے کیسے چیلنج دیے گئے. پہلا چیلنج یہ دیا گیا, پورا قرآن بنا کر لاؤ, جیسا کہ اس آیت کریمہ میں قل لئن استمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ, قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے تم, اگر ہمت ہے تو لا کر بتاؤ. پھر چیلنج کیا گیا, قل فاتو بعشر سور مفتریات, چلو پورا قرآن نہیں 10 سورتیں بنا کر لاؤ. اس پر بھی خاموشی, پورا قرآن نہیں بنا سکے تو چیلنج کیا گیا 10 سورتیں بنا کر لے آؤ, اس پر بھی خاموشی ہے. پھر چیلنج کیا گیا, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, پورا قرآن نہیں بنا سکتے چلو چھوڑو, 10 سورتیں نہیں بنا سکتے چلو چھوڑو, ایک ہی سورت اس کے مثل بنا کر لے آؤ. اب بھی خاموشی ہے. پھر قرآن کہتا ہے اچھا چلو قرآن جیسا ایک جملہ ہی بنا کر بتا دو, فلیاتو بحدیث مثلی, حدیث میں جملہ سینٹنس, فلیاتو بحدیث مثلی ان کانوا صادقین, اگر تم اپنے پروپیگنڈے میں سچے ہو تو پورا قرآن بنا کر لاؤ, نہیں بنا سکتے 10 سورتیں لاؤ, 10 سورتیں نہیں بنا سکتے تو ایک سورت لاؤ, ایک سورت نہیں ایک جملہ بنا کر دکھاؤ, فلیاتو بحدیث مثلی ان کانوا صادقین, اگر تم اپنے پروپیگنڈے میں سچے ہو ایک سینٹنس بنا کر بتاؤ قرآن جیسا. آج تک کوئی قرآن کے مثل ایک سینٹنس نہیں بنا سکا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن جیسا کلام کیوں نہیں بنایا جا سکتا, وجہ کیا ہے, قرآن جیسا کلام کیوں نہیں بنایا جا سکتا, کبھی غور کیا آپ نے اس پر؟ بہت سارے جوابات ہیں, میں ایک گہرا جواب دے رہا ہوں. دیکھو ایک ہے خلق اور ایک ہے صنعت. خلق صنعت, خلق مینس یو کین سے اٹ ان انگلش کریئیشن, کریئیشن تخلیق, کریئیشن تخلیق, اور صنعت مینس میکنگ بنانا. خلق کسے کہتے ہیں, غیر موجود کو موجود کرنا, یہ چیز نہیں ہے, نتھنگ ہے, اس کو سم تھنگ کرنا. سرے سے کوئی چیز ہے ہی نہیں, اس کو بنانا. غیر موجود کو موجود کرنا یہ خلق ہے, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خاصہ ہے. کوئی غیر موجود کو موجود نہیں کر سکتا, غیر موجود کو موجود کرنا, نتھنگ کو سمتھنگ کرنا یہ خلق ہے. اور صنعت کسے کہتے ہیں؟ صنعت کہتے ہیں موجود کو نئی شکل دینا. لوہا انسان نہیں بنا سکتا, ہاں لوہے کو مولڈ کر کے یہ کچھ بنا دیا گیا ہے شاید, اگر یہ لوہے کا ہے تو اس کو مولڈ کر کے موبائل بنا دیا گیا. دیکھو یہ صنعت ہے. آدمی صنعت کر سکتا ہے, خلق نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے چیزوں کو خلق کیا ہے, ان میں سے ایک مخلوق مکھی ہے. مکھی اور ترجمے کو اگر اسات دے دو تو مکھی کے دائرے میں مچھر بھی آ جاتا ہے. اور اللہ نے دعویٰ کیا ہے لن یخلقوا ذبابا, ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. اللہ نے فرمایا جتنی چیزیں میں نے پیدا کر دی ہیں اس پر اضافہ نہیں کیا جا سکتا, اور جتنی چیزیں پیدا کر سکتے اسے کوئی ڈسٹروائے بھی نہیں کر سکتا. جی کوئی آدمی کوئی شے نہ تو پیدا کر سکتا ہے اور نہ تو اس کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے. صنعت کر سکتا ہے, موجود چیز کو نئے نئے فارمز دے سکتا ہے, نئی نئی شکلیں دے سکتا ہے, اس کو صنعت کہتے ہیں. اچھا جب مخلوق کوئی مخلوق نہیں بنا سکتی, مثلا انسان مخلوق ہے, کوئی مخلوق نہیں بنا سکتی تو قرآن تو مخلوق ہے ہی نہیں. قرآن تو اللہ کی صفت ہے, قرآن کی نظیر کیسے لائی جا سکتی؟ نہیں سمجھا. جب مخلوق کو ایجاد نہیں کیا جا سکتا, مخلوق نہیں بنائی جا سکتی, کسی کے بس میں نہیں ہے کہ مخلوق بنا سکے, تو قرآن تو مخلوق ہے ہی نہیں. اللہ کا کلام ہے, غیر مخلوق ہے, وہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت کی نظیر کیسے لائی جا سکتی ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے. جب کوئی آدمی مخلوق نہیں بنا سکتا تو قرآن حکیم جو اللہ کی صفت ہے, اللہ کی صفت کی نظیر کیسے لائی جا سکتی ہے؟ سو اس وجہ سے کوئی آدمی قرآن کی نظیر نہیں لا سکتا. یہ گہرا جواب, ویسے بہت سارے جوابات دیے جا سکتے. یہ تو تھا اس سوال کا جواب کہ قرآن حکیم جیسی کوئی آیت, کوئی سورت, کوئی جملہ کوئی کیوں نہیں بنا سکتا. جواب یہ ہے جو میں نے دیا. قرآن حکیم اپنی حقیقت بیانی کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے. اللہ اکبر. حقیقت جانتے کسے بولتے ہیں؟ مانو یا نہ مانو بات یہی ہے, یہ حق کی تعریف ہے. حق کسے بولتے ہیں؟ مانو یا نہ مانو بات یہی ہے, تسلیم کرو یا نہ کرو بات یہی ہے, اٹ از کالڈ حق. اسی کو حق بولتے ہیں, چاہے مانو یا نہ مانو یہی حق ہے, یہی ہے, اس کو حق بولتے ہیں. دیکھو پہلے کوئی چیز سپوزیشن کے درجے میں رہتی ہے, مفروضہ جسے بولتے ہیں, مفروضہ فرض کر لیا گیا, سپوز کہتے نہیں, فرض کرو. پھر سپوز سے اگلا مرحلہ ہے تھیوری کا, نظریہ. اور نظریہ جب اپنے تمام اطراف سے ثابت ہو جاتا تو لا بن جاتا ہے, لا. قرآن حکیم کے اندر کوئی بات نہ تو سپوزیشن ہے نہ تھیوری ہے, ٹوٹل لاز ہے, قانون ہے. اور پھر قانون کے بعد کوئی اور مرحلہ نہیں ہوتا ثبوت کا, اسی کو حقیقت کہتے ہیں, اس کو حق بولتے ہیں. قرآن کے تمام اصول حق ہے. قرآن کوئی نظریہ نہیں ہے, قرآن کوئی تھیوری نہیں ہے, قرآن کوئی مفروضہ نہیں ہے, قرآن از اول تا آخر لا ہے, لا ہے. اس کے ہر اصول لاز کی حیثیت رکھتے ہیں, اور لا کو کبھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. سپوزیشن کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, مفروضے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, اسی طرح تھیوری کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. لیکن لا کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی لچک رکھی ہے، ہے تو قرآن حکیم بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب، لیکن خدا کی قسم اگر یہ میں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ دنیا میں جتنے بھی فنون ہیں ہر فن کے استاد کو یہ کتاب اس کے فن کی آخری کتاب ملے گی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سید قطب شہید کے بھائی محمد قطب، انہوں نے جامعۃ الازہر مصر سے نفسیات جیسے ٹف موضوع کے اوپر سائیکولوجی کے اوپر پی ایچ ڈی کیا ہے. میں نے ان کی سائیکولوجی پر لکھی ہوئی کئی کتابیں پڑھی ہیں، الدراسات فی النفس الانسانیہ، فی النفس والمستمع، اسی طریقے سے الانسان بین المادیت والاسلام، التطور والثبات فی حیات البشریہ، یہ ساری بڑی زخیم کتابیں ہیں. میں نے لفظاً سائیکولوجی پر لکھی ان کی کتابیں پڑھی ہیں. انہوں نے مقدمے کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ میں نے جب اس ٹاپک کو تھیسس کے لیے منتخب کیا تو میں نے جب قرآن حکیم کا مطالعہ کیا تو مجھے الحمدو کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن سائیکولوجی نظر آیا. اللہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لہذا میرا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ دنیا میں جتنے فنون ہیں اس فن کے ہر استاد کے لیے قرآن حکیم آخری کتاب ہے. پہلے ذرے کے بارے میں تھیوری کیا تھی، سپوزیشن کیا تھا، ایٹم، جوہر کے بارے میں، اردو میں اس کو جوہر بولتے ہیں، عربی میں اس کو ذرہ بولتے ہیں، ذرہ، ایٹم، اردو میں اس کو جوہر بولتے ہیں، انگلش میں اس کو ایٹم بولتے ہیں، ایٹم. جان ڈالٹن نے کیا کہا تھا، اس کی تھیوری تھی، نظریہ تھا کہ جوہر ناقابل انقسام ہے، ایٹم کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، ایٹم تقسیم ہو ہی نہیں سکتا. یہ آخری ذرہ ہے، یہ آخری حد ہے کسی چیز کی جو ناقابل انقسام ہے، ایسا جز ہے کسی چیز کا جس کو آگے حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. تھیوری تھی فقط، لیکن آگے آ کر کے سائنس دا جے جے تھامسن نے کیا کہا، نہیں، ایٹم قابل تقسیم ہے، اور اس نے الیکٹرون، پروٹون اور نیوٹرون کی طرف جوہر کو تقسیم کر کے بتا دیا، ثابت کر دیا کہ جوہر جو ذرہ ہے، ذرہ یہ تین چھوٹے چھوٹے ذریچے بھی موجود ہیں، ذریچے، ذرے سے چھوٹے ذرے، الیکٹرون، پروٹون، پروٹون اور نیوٹرون. اور اس نے بتایا بھی کہ الیکٹرون پر مائنس چارج ہے اور پروٹون کے اوپر پلس چارج ہے اور نیوٹرون کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے، ثابت کر کے بتایا. اور یہ بھی بتایا کہ جوہر کا ایک نیوکلیس ہے، نیوکلیس کا بھی ایک سینٹر ہے، سینٹر پوائنٹ ہے اس کا. اللہ اکبر. تو ایک سائنس دا بولتا ہے کہ جوہر ناقابل انقسام ہے، اگلا سائنس دا آ کر کے کہتا ہے نہیں، اس ذرے کے بھی ذریچے ہیں اور جوہر کو تقسیم کر کے بتاتا ہے. قرآن حکیم نے یہ اللہ پہلے ہی بتا دیا کہ جوہر قابل تقسیم ہے. جے جے تھامسن نے کوئی نئی بات نہیں بتائی. اللہ فرماتا ہے وما تکون فی، حقیقت دیکھ، لا بتا رہا ہے قرآن، لا، وما تکون فی شان. اچھا، یہ الیکٹرون، پروٹون اور نیوٹرون کی طرف جو تقسیم ہوئی ہے جوہر کی، ایٹم کی، اگر نہ ہوئی ہوتی تو دنیا کو یہ ترقی نہ ملتی جو آج ملی ہوئی ہے. لوگ جانتے ہی نہیں کہ فزکس کیا ہے، طبعیات سے ہم ناواقف ہوتے، لوگوں کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ کیمیا کیا ہے، کیمسٹری کیا ہے، نہیں جان سکتے تھے، اس لیے کہ الیکٹرون ہی کے اوپر تمام برقیات کی بنیاد ہے.